Bana tineliona mokanda mosika ya Las Vegas Gana Kinshasa Na kolebete kopesa batolie Bulo yo ya basi Kopesa te baboti baya sami Lepole mama ye Nukulo na poto Sike shenje koma kambo Mopi bana ya mi pesa na mosala Afida tada simana yo molongo ya baleki Soki la baby simba kosuka wapio Mama ye ye ye Yo afida monye Kosina tape Yo afida mama Mipite yo yo Yo afida monye Menesere ye ye ye Yo afida mama Mopi mana yo mi pesa na mosala Afida tala si mana yo molongo ya baleki Soki la baby si bako suka wapio Mama ye ye Yo afida monio Kana kufabure Yo afida mama Afida iko manena Yo afida monio Mama baliki yege Kopi kisa famiye poni mwasi mobalite Kopi kisa famiye poni mwasi mobalite Ate mama alobela gangali kambo Denge tome sana kope sana batoli Mama makili ye shanje Mwasi mobalito kominde gani tenzambia fida ye Yo mama makese mama oye Ima o ima o Yeah.